هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، وہی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، ذلول مطیع، جو تمہارے سامنے جھکی ہوئی ہے، سرتابی نہیں کرتی، تمہارے لیے نرم اور آسان ہے، سخت نہیں کہ تمہارا اس پہ آباد ہونا مشکل ہو یا چلنا پھرنا مشکل ہو۔ فمشو فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے اطراف و جوانب میں، یعنی تم زمین میں محنت کر کے جیسے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے کر سکتے ہو، فائدے حاصل کرو، اس میں کھیتی باڑی کرو، معدنیات نکالو، اس میں مدفون خزانے نکالو، اس میں سفر کر کے طرح طرح کے فائدے حاصل کرو۔ اور مناقب کا لفظ منقب کی جمع ہے، مونڈے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کی سائڈ، اور کسی بھی جانور کا جو مونڈا ہے وہ اس کی سواری کی جگہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی کمر یا گردن ہوتی ہے۔ اور جو جانور سوار ہونے کے لیے اپنا مونڈا پیش کر دے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان کے سامنے مسخر کر رہا ہے، بہت ہی اس کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ فرمایا کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے اتنا فرما بردار بنا دیا کہ اس نے اپنے کندھے تمہارے لیے بچھائے ہوئے ہیں کہ تم جیسے چاہو اس پر سفر کرتے جاؤ، چلتے چلے جاؤ۔ وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کا رزق کھاتے رہو۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ سے کوئی شخص بغیر کچھ دیے کچھ لینا چاہے، آپ کے بیگ میں سے کچھ نکال لے یا آپ کے باکس میں سے نکال لے یا آپ کی الماری میں سے کچھ نکال لے، تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ کیسے پیش آئیں گے؟ کیسی کیسی بددعائیں دیں گے اس کو؟ جب کوئی چوری کرتا تو ایک دم دل سے بددعا نکلتی ہے نا اس کے لیے، پتہ نہیں ایک نیچرل سا ریئیکشن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم زمین کے اندر سے کبھی کچھ نکال دیں، کبھی کچھ نکال دیں، کبھی کچھ نکال دیں، اور وہ مطیع ہے، فرما بردار ہے، کچھ نہیں کہتی۔ کبھی آپ زمین سے سونا نکال لیں، چاندی نکال لیں، نمک نکال لیں، کچھ کہتی ہے؟ بچھی ہوئی ہے، جو چاہو لے لو۔ اسی طرح پودوں کی شکل میں، پھلوں پھولوں کی شکل میں کیا کچھ نہیں زمین ہمیں دیتی۔ ہم اس پہ سڑک بنا دیں، ہم اس پہ بہت بڑا پلازا بنا دیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی عمارتیں زمین پہ بن رہی ہیں، وہ بچھی ہوئی ہے آگے، کچھ نہیں کہتی، ٹھیک ہے جتنا مرضی بوجھ لاد دو مجھ پہ، جو مرضی سوار کرا دو، کھود کھود کے گڑے نکال لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمارت جب بنتی ہے، کبھی آپ نے کسی پلازے کی ڈگنگ زمین میں ہوتی ہوئی دیکھی ہوگی، اس کی بنیادیں بننے کے لیے جتنی اوپر جاتی ہے آلموسٹ اتنا ہی زمین کے اندر اس کو ڈگ کیا جاتا ہے، وہ بچھی ہوئی ہے، آپ ڈگ کر رہے ہیں کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے آپ کو۔ آپ اسے کھودیں، آپ اس پہ چڑھ کے کودیں، آپ اس پہ چیزیں پھیریں، آپ اس پہ اودھم مچائیں، آپ اس پہ بم گرائیں، آپ اس کے اندر سے کچھ نکال لیں، جو چاہیں کریں، وہ مطیع ہے، فرما بردار ہے، آگے سے ہلتی نہیں، بھاگتی نہیں، آپ کو لڑکاتی نہیں۔ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، برا سلوک کریں، نرم چال چلیں یا متکبرانہ چال چلیں، وہ دیکھ رہی ہے آپ کو۔ آپ اس پہ گندگی پھینکیں، آپ اس پہ اچھی چیزیں پھینکیں، آپ اس کو صاف رکھیں، آپ اس کو پلوٹ کر دیں، کریں جو کرنا ہے، کتنے کام آتی ہے آپ کے، اس کی اسی خدمت اور اسی کیفیت کو فرمایا، جعل لکم الارض ذلولا۔ ذلول کا لفظ پہلے پارے میں بھی گزرا ہے، اس گائے کے لیے جو بہت ہی مطیع فرما بردار ہو، سرکش نہ ہو، جو کہو کر دے، نرم اور پست کے معنوں میں۔ تو زمین ہمارے لیے نرم بھی ہے، پست بھی ہے، جیسے چاہو اس کو استعمال کرو، اس کے فائدے اٹھاؤ۔ فمشو فی مناکبہا، اس کے کندھوں پہ چلو، وکلوا من رزقہ، اس کا رزق کھاؤ، وإلیہ النشور، بس ایک بات نہ بھولو کہ ہمیشہ یہ نئی جگہ دے گی تم کو، واپس بھی جانا ہے، ہمیشہ اس پہ نہیں رہ سکتے۔ یہ کرہ ارض ہے تمہارے لیے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے تم اس پر ہو۔ ابھی تو جتنے فائدے تم اس سے اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ لہذا کبھی بھی زمین سے فائدے اٹھاتے ہوئے دوسرے کا حق نہ مارو، کسی اور کی حق تلفی نہ کرو، کسی اور کے حق پر غاصبانہ قبضہ نہ کرو۔ اَأَمِنْتُمْ، باز نہیں آتے، کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ من فی السماء، جو آسمان میں ہے، اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. فَإِذَا هِيَ تَبُور, اور یہ زمین یکا یک جھکولے کھانے لگے, گھوم جائے, متحرک ہو جائے, تمہیں ہلا مارے. من سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہے جو عرش پر جلوگر ہے. کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے, گناہگاروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ آسمانوں والی ذات تمہیں ہلاک کر سکتی ہے زمین میں دھسا کے. زمین پھٹ جائے اور تم اس کے اندر سما جاؤ, یا پھر زمین تمہیں چین نہ لینے دے اور مسلسل ہلنے لگ جائے, زلزلے پہ زلزلہ آنے لگے, کیا کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک خاص قسم کا توازن قائم کیا ہے, اسی لیے یہ ہمارے رہنے کے قابل ہے. اگر اس توازن میں ذرا بھی فرق پڑ جائے تو ہم اس پر رہ نہیں سکتے, ہر چیز برباد ہو کر رہ جائے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں, اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ نافرمانی کرنے والے یہ بات نہ بھولیں کہ یہی زمین جو ان کے لیے مطیع فرمان ہے, تابعدار ہے, یہی ان کے لیے باعث عذاب ہو سکتی ہے. یعنی اس زمین پر رہتے ہوئے بے خوف ہو کر اللہ کی نافرمانی نہ کیا کریں. آج یہ مسخر اور مطیع زمین پھٹ کر تمہیں اپنے اندر نگل لے گی اگر تم باز نہ آئے, اور ویسے بھی قبر کی شکل میں تو نگلنا ہی ہے اس میں ایک دن. اور پھر آج اگر یہ ساکت ہے, سکون سے تم اس کے اوپر چل پھر رہے ہو, تو یہ تمور ہل بھی سکتی ہے. ام امن تم, یا تم امن میں آ گئے ہو یعنی بے خوف ہو گئے ہو, کہ من فی السمائی, جو آسمان میں ہے, ان یرسل علیکم حاصبا, کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دے. حاصب حسب سے, حسب جہنم کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے, یعنی جس طرح اس نے قوم لوط اور اصحاب الفیل پر پتھر پھینکے اور ان کو ہلاک کر دیا, وہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ, بس عنقریب تم جان لو گے کہ کیسے ہوتا ہے ڈراوا, کیسا ہوتا ہے اللہ کا خبردار کرنا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ, اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو کیسے ہوئی ان کی پکڑ, کیسے ہوئی نکیر. نکیر کا لفظی معنی کیا ہے؟ زندگی کو موت سے, آبادی کو ویرانی سے بدل دینا, کسی سخت دشوار ہیبت ناک مصیبت میں مبتلا کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو کیسے کیسے پٹھایا, کیسے کیسے ان پر سزائیں اور عذاب آئے. اولم یرو, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, الطیری, پرندوں کی طرف, کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا, فوقہم, جو ان کے اوپر ہیں, صافاتن, صف بستہ, صف بنائے ہوئے, وہ یقبضن, اور وہ سمیٹ لیتے ہیں, یعنی اپنے پر پھیلاتے بھی ہیں اور سمیٹتے بھی ہیں, یا صف در صف چلتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, نہیں تھامے ہوئے ان کو مگر رحمان, انہ بکل شیء بصیر, بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. یعنی زمین کے بعد انسانوں کو آسمان میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. دیکھو اللہ کی قدرتیں. آپ جانتے ہیں نا کہ سورت کے شروع میں بیدہ الملک کی بات آئی, اور پھر علی کل شیء قدیر کی بات آئی. اب سورت کے اندر اس بات کی وضاحت اور دلیل موجود ہے کہ کس طرح وہ کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے, اور کس طرح وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اسی لیے اس نے زمین و آسمان کے بیچ کی مخلوق کا ذکر بھی کیا, پرندوں پہ غور و فکر کی دعوت دی. کبھی ہم سوچتے نہیں کہ ان پرندوں کے بنانے کا مقصد کیا ہے, کیوں پیدا کیے گئے. قسم قسم کے, طرح طرح کے, رنگ رنگ کے, مختلف انواع کے, ہر ایک کی خصوصیات مختلف, ہر ایک کے فنکشن مختلف, ہر ایک کے رنگ مختلف, ہر ایک کی آوازیں مختلف. کیا کام ہے ان کا, کیا کرتے رہتے ہیں یہ. ہم تو ان کو دیکھنے اور جاننے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے. اللہ کی حکمتوں پہ غور کب کریں گے, توجہ کب دیں گے. تو اولم یرو الی الطیر, کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا, کبھی نہیں غور کیا, فوقهم جو ان کے اوپر ہی ہیں, انہیں دیکھنے کے لیے کہیں دور دراز نہیں جانا پڑتا, وہ تو ان کو ہر روز اپنے اوپر اڑتے نظر آتے ہیں, روز دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں کون انسان اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ اس نے کبھی کوئی پرندہ نہیں دیکھا. اور پھر پرندوں کی مختلف حرکتوں کا مشاہدہ صافات, صافات, صافات کا ایک معنی پر پھیلانا ہے, وہ یقبضنا اور واپس سمیٹنا ہے. اب دیکھو کہ فضا میں کبھی پر پھیلا کے اڑ رہے ہوتے ہیں اور کبھی پر سمیٹ کے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح صافات کا معنی سیدھی قطار بنانا بھی ہے. بعض پرندے جیسے ہنس ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ ایک تنظیم کے تحت اڑتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں اڑنے والے 50% پرندے افقی سمت میں پرواز کے ذریعے ایک گھنٹے میں 64 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں طے کر سکتے. ہاں, بجرتی باز زبردست بلندی سے شکار پہ جھپٹتے وقت سینکڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے. اور اب تک ریکارڈ کی جانے والی کسی بھی باز کی سب سے زیادہ رفتار 350 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, یعنی 217 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے. ایک عام جہاز کا عموماً یہی رفتار ہوتی جو 45 درجے کے زاویے پر ریکارڈ کی گئی ہے. ایشیا میں پایا جانے والا باز بھی 250 سے 300 کلومیٹر کے فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے. اس کی سمت میں پرواز کرنے والے سب سے تیز پرندے راج ہنس کہلاتے ہیں, جو 104 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں. اور یہ جو راج ہنس ہیں, 20 دن کو کہتے ہیں, ان کے جھنڈ جنوب کی طرف ایک خاص ترتیب وی فارمیشن میں اڑتے ہیں. میں نے سب سے پہلے کراچی میں دیکھے تھے کئی سال پہلے, تو مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ اتنی تنظیم, اتنی زبردست صف, اتنی زبردست لائن. ان کے بارے میں جو کچھ دریافت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وی فارم میں جب یہ اڑتے ہیں, چونکہ بہت تیز پر جاتے ہیں, تو یہ خاص صف جو ہے ان کی اڑان میں ان کو مدد دیتی ہے. اور عام پرندے کی نسبت 71% زیادہ فاصلہ طے کر پاتے ہیں جب یہ مل کے لائن بنا کے اڑتے ہیں. اس سے اجتماعیت کا فائدہ نظر آتا ہے نا. تو اسی طرح وہ لوگ جو کسی گروپ یا تنظیم کا حصہ بن کے کام کرتے ہیں, ٹیم ورک کرتے ہیں اور کسی منزل کی طرف اکٹھے مل کر چلتے ہیں, وہ منزل کو نہ صرف یہ کہ جلدی بلکہ آسانی سے طے کرتے ہیں. اور تنہا کام کرنے والوں یا تنہا چلنے والوں کے مقابلے میں زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر اس صف میں, یعنی ان گیز کی جو صف ہوتی ہے, اس میں اگر کوئی پرندہ جھنڈ سے الگ بھی ہو جاتا ہے تو یکایک ایک دباؤ یا مزاحمت محسوس کرتا ہے. یعنی اگر کوئی اس سے الگ ہو تو اس کے اوپر زبردست پریشر آتا ہے, اس لیے اس کے لیے الگ چلنے میں کوئی مزہ یا لطف نہیں ہوتا, یعنی وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لہٰذا وہ فوراً واپس صف میں پلٹتا ہے. وہ تنہا جانا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ جتنی انرجی اللہ نے اس کو دی ہے اور اس انرجی سے جس طرح وہ ایک صف میں کام کرتا ہے, تنہا کام نہیں کر سکتا. اگر ہمارے اندر پرندوں جیسی یا پرندے جتنی عقل بھی ہو, تو ہم اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے, مل جل کر کام کرنے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو ترجیح دیں بنسبت اس کے کہ ہر شخص ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا لے. عموماً جو مشکل ہوتی ہے اکٹھے کام کرنے میں, وہ ہوتی ہے لائک مائنڈیڈ نہ ہونا. لیکن جو لوگ ایک جیسی سوچ رکھتے ہوں, ایک جگہ سے پڑے ہوں, ان کے لیے ایک جگہ کام کرنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ مقصد ایک ہوتا ہے. مثلاً ایک سکول میں, ایک جماعت میں, ایک گروہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اگر انسان اپنے نفس اور اپنی انا کو نکال دے اور دوسروں کے ساتھ مل کر بانٹ کے کام کرے, تو بہت کچھ کر سکتا ہے بنسبت اس کے کہ ہر کام الگ الگ کرے. اور الگ الگ کرنے میں کیا ہوتا ہے, بعض اوقات سب لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو دہرا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اگر وہ اکٹھے کام کریں تو ہر شخص اپنے حصے کا کام کر کے ایک کام کو جلدی اور زیادہ بہتر طور پر ختم کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جب رہنما پرندہ تھک جاتا ہے, وی فارمیشن میں سب سے آگے لیڈر ہوتا ہے, جب وہ تھک جاتا ہے تو چکر کاٹ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے, یعنی ریسٹ کرنے لگتا ہے, اس کی جگہ دوسرا پرندہ لے لیتا ہے. رہنمائی اور اسی طرح کے بعض دوسرے مشکل کاموں میں بھی شراکت اور مشورہ فائدہ دیتا ہے. پیچھے والے پرندے اپنی آواز کے ذریعے اگلے پرندوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یعنی پیچھے والے جو ہیں وہ آگے والے کو بک اپ کرتے رہتے ہیں تاکہ پرواز کا تسلسل قائم رہے. پھر اسی طرح جب لوگ مل کے کام کریں تو ہمارے ہاں عموماً پیچھے والے ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں آگے چلنے والوں کی, اور ان کے کام میں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں, ان کو پریشان کیے رکھتے ہیں تاکہ وہ آگے کیا بڑھیں وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے ہی دیکھتے رہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے لیڈرز بن جائیں, ایک ہی شخص رہنمائی کا کام کر سکتا ہے. اور اسلام میں رہنمائی کا تصور کیا ہے کہ وہ شخص جو عمر میں بڑا ہو, تجربے میں, علم میں بڑا ہو, اس کی کئی خصوصیات بتائی گئی ہیں. تو اسی طرح ان کی ایک اور خصوصیت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کوئی پرندہ اگر بیمار ہو جائے یا گولی لگنے سے زخمی ہو جائے تو دو پرندے ترتیب سے نکل کر اس کی مدد اور حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ دوبارہ اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں, یعنی وہ اپنا اصل کام چھوڑ کر اس کی کیئر میں لگ جاتے ہیں. اگر مر جائے تو اس کے بعد وہ کسی دوسری فارمیشن میں شامل ہو کر اپنے پہلے جھنڈ سے جا ملتے ہیں, یعنی پھر بھی تنہا نہیں جاتے, کسی اور کے ساتھ مل کے اپنے اصل گروپ تک جاتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر بھی یہ حس پیدا ہو جائے تو ہم بہت سے کام زیادہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ جب کبھی آپ کو ہنسوں کا کوئی جھنڈ نظر آئے تو یاد رکھیے کہ کسی بھی جماعت کا ایک خیرخواہ فرد ہونا ایک چیلنج اور باعث سے فخر اعزاز ہے. جیسے ان گیز کے لیے اس فارمیشن میں ہونا ایک فخر کی بات ہے, اور دیکھنے والے کو اتنا خوبصورت منظر اس کا نظر آتا ہے کہ جو اگر وہ ایک ایک کو اڑ رہا ہو تو کوئی بھی توجہ نہ کرے ان کی طرف. تو منظم لوگ جو آرگنائزڈ ہو کر صفن کأنہم بنیان مرصوص ہو کر کام کرتے ہیں وہ کہیں زیادہ بہتر طور پر دین کی خدمت کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو اپنی منمانی کر کے صرف اپنی مرضی کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم, کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنے اوپر پرندوں کو صافات صف بنائے ہوئے قطاروں میں, ویقبضن اور اڑتے اڑتے یہ اپنے آپ کو بالکل سمیٹ کے بے حرکت بھی بنا دیتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے, کون کروا رہا ہے, ان کو یہ قوت کون دے رہا ہے, انہیں رحمان کے سوا کوئی اور نہیں تھامتا, رحمان ہی انہیں یہ کام کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے. اسی لیے سورت کے شروع میں ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی, اگر آپ نے غور کی ہو, انسان جب تک اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں کرتا, جب تک وہ رحمان کا سہارا نہیں لیتا, اس وقت تک دین کا کام درست طریقے سے نہیں کر سکتا. یعنی جب تک وہ اللہ کی خاطر کوئی کام نہیں کرتا تو اس کا عمل احسن نہیں ہو سکتا. ہم سب کا یہ امتحان ہے نا, ایوکم احسن عملا, کہ تم میں سب سے اچھا کام کس کا ہے. قیامت کے دن یہ دیکھا جائے گا احسن عمل کون لایا ہے. ہم سب کو یہ زندگی ملی, وقت ملا, صلاحیتیں ملی, کام کرنے کے مواقع ملے, اور ہر شخص بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور اپنے طور پہ سمجھتا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ شرائط پوری نہ ہو اچھا ہونے کی, اور جب تک وہ رحمان کی نظر میں اچھا نہ ہو, اچھا نہیں بن سکتا. تو یہاں پرندوں کی اڑان میں اور ان کے کاموں کے حسن میں بھی دراصل سیکھنے کی بات کیا ہے, ما یمسکہن الا الرحمن, ان کو بھی رحمان تھامے ہوئے ہیں. انسانوں کو بھی نیکی کے کام پر رحمان ہی تھام کے رکھتا ہے, شرط یہ کہ آپ رحمان کا سہارا لینا چاہیں, رحمان سے خود تعلق رکھیں. انہ بکل شیء بصیر, بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. یہ کسی نے شعر لکھ کے بھیجا, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یعنی غور و فکر کی دعوت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں ایک اوپن چیلنج کیا ہے, اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں کسی اور کا ہے تو اس جیسا کوئی اور کلام بنا کے لاؤ, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بارے میں بھی یہاں اوپن چیلنج کیا ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کی تخلیق نہیں تو کوئی بھی تم اس میں رکھنا پھر دکھاؤ. یعنی کسی بھی قسم کا تمہیں رکھنا نظر نہیں آئے گا, جس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے. دنیا میں کوئی انسان جب کوئی بھی چیز تخلیق کرتا ہے, مثلا کوئی مشین بنائی جاتی ہے تو کبھی بھی مشین بنانے والا یا کوئی گاڑی بنائی جاتی ہے تو اس کا بنانے والا ایسا کوئی چیلنج نہیں کرتا کہ تم اس میں کوئی خامی نکال کے دکھاؤ. ہمیشہ لوگ کام کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری کوشش ہے اور اس میں کمی بیشی ہو سکتی. پھر آپ دیکھیں ایسا گاڑی ہے ایک ماڈل کی نکلتی پھر اگلا ماڈل اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے پھر اگلا ماڈل, تو کائنات کا تو ایک ہی ماڈل ہے اور اسی کے اندر پرفیکشن ہے, اس کو روز نیا بنانے کی ضرورت بھی نہیں. تو یہ اللہ ہی کی قدرت کی دلیل ہے, اللہ کے سوا کسی اور کی یہ صفت نہیں ہو سکتی.